सकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन में ये आई जैसे इसे बात करते हैं तो बात करने से फर्क पड़ा है कौन बात करने मात्र से फर्क पड़ा है। अब ये कह रहे थे तो कारण क्या है इसमें कारण के इंद्रिया रही अपने सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है पांच इंद्रिया है तो कौन है इनका विषय शब्द तो इस कान में दो दो विशेषताएं हैं और इंद्रिया में नहीं है नेत्रों में देख रही है इनमें सुनने की है इनमें चखने की है त्वचा से स्पर्श करने की है पर कान में दो बातें दो तो कान का विषय है शब्द शब्द समय दो तरह का होता है एक शब्द बोलते हैं एक शब्द होता है तो बाजार ज्ञान है दो दो ज्ञान तो इसका विषय है एक स्वर्ग है आप आद ज्ञान कान से सुनिए और किस इंद्रिय से बताओ आप वैकुंठ है परलोक है दुर्गति है सदगति है ये बातें ज्ञान का कान का विषय नहीं है क्या स्वर्ग कान का विषय है शब्द स्पर्श प्रश्न पांच है और वह स्वर्ग है परलोक है पाप है पुण्य है संसार में सुख है दुख है ये क्या है ये नहीं है तो कान में दोनों गुण है एक कान का विषय है उसका गुण है एक संसार की सत्ता का ज्ञान होता है संसार की सत्ता एक में कह दू ध्यान देना कहने में ध्यान देना आता है संसार की सत्ता इसका ज्ञान होता है कान से तो संसार भरा गया है कान के द्वारा तो कान के द्वारा ही निकल गई है कान से ही भरा गया है या कान से निकल गया तो कान से जो बात कही जाए उस पर विचार करो तो निकल जाएगा आप कान से शब्द तो सुनते हैं पर कान का विशेष शब्द ही नहीं है केवल स्वर्ग शब्द थोड़ा ही है स्वर्ग है पाप है पुण्य है संसार है सुख है दुख है अनुकूलता है प्रतिकूलता है आदि का ज्ञान होता है कि नहीं शब्दों के बिना कैसे होगा ज्ञान तो शब्द का ज्ञान होता है ये कान का खास विषय है और वस्तु का ज्ञान रहते दो विषय दो कान में दो गुण है से संसार दशा है कान से कान से कान से दशा है तो कान से निकल रही है और निकल बोले कहता है अब जोर में लालो नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा कि भरा क्या कान से निकल निकल जाएगा कान से ठीक बात सुनो निकल जाएगा जरूर निकलेगा आज खुद खेव जी कह के मतक मतक बोध हुआ बात करने से बोध होता है इसमें संदेह नहीं, क्यों के संसार दशा ही काल से है, काल से ही निकलेगा, काल निकल जाएगा। इस वास्ते आप कान से बात सुनो, ध्यान देकर के सुनो, सत्संग सुना जो नहीं है, एक सुना ही काम कर दिया, हमने कह दिया बोलना हमारा काम है, बोल दिया चाहे जो बोल दिया, चाहे जो बोलना नहीं हुआ, बोलना भी हुआ ढंग से, सुनना भी हुआ ढंग से, तो ढंग से सुनने से, ढंग से बोलने से आपका संसार निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा, इसमें संदेह नहीं कहीं मात्र भी। इस वास्ते आप एकांत में पूछो, व्यक्तिगत खोल, हृदय खोल करके पूछो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत लाभ होगा। आप बोले कान से क्यों लाभ होता, कान से लाभ क्यों होता है, कान से संसार दशा भीतर, कान से ही कान से निकलेगा, स्वर्ग है ये कान से ही बना है, परमात्मा है ये भी कान से सुना और कान से सुना, तो कान से कान में विषय का ज्ञान होता है और विषयों के द्वारा विषय ज्ञान होता है। जैसे जीव में, जीव में तो एक कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है, रस ज्ञान होता है, शब्द से रूप रस रस ज्ञान मिश्री है, ये तो मिश्री नहीं है, तो मिश्री ज्ञान होता है, तो ये शब्द का ही ज्ञान होता है, मिश्री का ज्ञान होता है, मिश्री के सिवाय वह कड़ा मीठा गंदा चश्मा ये ज्ञान होता है, और दूसरी विस्तार ज्यादा नहीं करते, ये ज्ञान होता है। पर कान में दो बातें हैं, दो, एक कान का विषय शब्द उसका ज्ञान होता है, एक जो कान का विषय नहीं है उसका ज्ञान भी कान से होता है, तो संसार है ये भरा हुआ है कान में, तो कान में अच्छी बातें सुनो निकल जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा। तो कान से आप सुनते नहीं, सत्संग बातें सुनते हैं, ये बजारू ज्ञान है, बजारू सत्संग से जो बात सुनकर समझते हैं ये बजारू ज्ञान है, बस ज्ञान में गड़बड़ी होती रहती है, तेजी बातें रहती रहती है, एक भाव होता है, भाव भाव सुनने का भाव, एकांत में सुनो आप, एकांत में हृदय की बात पूछो और वैसे सुनो, पूछो और वैसे सुनो, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही, जोर से कष्ट होगा। ऐसी बात है, इस बात से सत्संग करो, सत्संग सुनो प्रेम से, सत्संग का विषय प्रेम से सुनो, प्रेम से सुनो तो असर पड़ेगा, सत्संग का प्रेम से सुन सुनते हैं, अभी रुपयों की बात हो तो चट से बैठ जाते, एक पार्श होता है पार्श के लोहे का सोना बनाते, एक पार्श होता है सोना और पीतल और काशी और तांबा और कोई जगह सब सुना सर्वदार सोना सब एक एक सोना बना दे, भगवान से सुना होता है कौन से सुन गया ऐसा पार्श हो जाएगा, ऐसे पार्श देखा है नहीं सुना है नहीं कोई कहा ना सुना है, देखा हो तो बताओ, इतना नहीं बैठा बताओ पास देखा हो तो पास है आबाद कान से दस के भीतर, ऐसे संसार है कान से दस जुड़ी है, कान से सुनो तो हो जाए ठीक जरूर होगा। एक दिन पंद्रह बीस घंटा पंद्रह बीस मिनट घंटा घंटा भर आप सुनो फर्क पड़ता है। इस तरह से मैं कहता हूँ आप एकांत में बात करते कान से सुनो, आपके फर्क जरूर पड़ेगा, संदेह नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। क्यों पड़ता है कि क्या सही विषय दशा है और उस कान से निकलेगा संसार बसा है कान से, इंग्लैंड है अब एक युद्ध होता है हमारी के राय है हम युद्ध करेंगे, ये विषय थोड़े कान का विषय नहीं है, पर ज्ञान होता है ना ज्ञान से, तो ये ज्ञान है, इसमें से ज्ञान होता है कान से, तो कान से मन लगाकर एकांत में बात सुनो, जरूर फर्क पड़ेगा। नियम से करके देख लो, तो इसका आप सुनते नहीं, ये फर्क पड़ता नहीं। सत्संग सुनते हो वो भी भीतर जानने के लिए सुनो, तो सत्संग से भी फर्क पड़ता है। सत्संग करिए कई दिनों तक, और एक नया आदमी है, नया आदमी नहीं समझेगा, नया आदमी इतना नहीं समझेगा, ऐसे समझ जाओगा। तो सत्संग आश्रय पड़ता है, मन देखेगा उतना ही पड़ता है, मन लगाओ तो ही पड़ता है, नहीं लगाओ तो जबरदस्ती पड़ता है, क्या करूंगे। मन लगा कर सुना कुछ और बातों, बात लगाओ फिर मन लगाओ, बहुत जल्दी, बहुत तत्काल, एक दिन दो दिन तीन दिन में एकदम सुनो, शंका पूछो, सब हो जाए, एकदम फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। क्यों? कहां से दशा है, अब कहां से निकलेगा। अब अमेरिका में ऐसा हुआ, दो वाहन गिर गए, चल गए, देखा आपने, मन सच्ची की नहीं बात सच्ची है, तो कान से दसी अमेरिका, अमेरिका का कान से दसी है भीतर, अब से ना आएगी पास आए आदमी, अब कहते हजार आ गए, कई आदमी सारी आए, कान से सुने भर की संसार भरी, सबने सब सबने समझे सब भगवान है, सब भगवान है, तो कौन से भगवान बन जाएंगे, संसार निकल जाएगा, संसार निकल जाएगा। तो कौन से भरने नहीं जीती है, कौन से भरा है, कौन से निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। आप सुनो, कृपा करो कृपानाथ, आप सुनो, आओ सत्संग सुन ली, चक्री सुन ले, बरसाओ सत्संग सुनते, या नहीं ग्राहक होकर के सुनो, ग्राहक बाजारू सत्संग करते हो महाराज, बाजारू बाजार में देख लिया है, ठीक है, कपड़े बिके है, अठे खाए पदार्थ बिके है, अठे बिके है, अठे कपड़े बिके है, ये बाजारू सत्संग है, जानने के लिए। इस वास्ते मैं तो आरंभ में कहा सा, अभी मेरी सत्संग व्याख्यान देने वाला मेरे मन नहीं है, अरे व्याख्यान देता हूँ, आज मांगता हूँ, सब परमात्मा है ये कहता हूँ ना, जो संसार है भरा हुआ है, जो परमात्मा भर जाएगा तब तो संसार निकल जाएगा, बिल्कुल सुनो। एक बार कहता हूँ इन्हें तो घंटा दे, घंटा समय दे भाई, बोलो ठेक ही देते हो, मैं देता हूँ, किसी मिल रहे है, नियम है, नियम सत्संग रहो, बाजार रिजा करते है, बाजार में घटवट होती है, नियम से सुना, जिस विषय को लेकर के, जैसे अभ्यास कैसे है, अभ्यास में क्या हुए, अभ्यास से ही होता, अभ्यास में कैसे होता है, एक दिन सुना तो फर्क पड़ता। खेमका जी कहते थे कि नहीं, तो आज घंटा भर कोई प्रयात हुई, कई बातें समझ में आई है, तो कई बातें समझ में आई है, एक दिन क्या है, पीछे पड़ जाके बताओ, बात करो, शौक लग जाए जल्दी हो जाएगा, भूख लगे भोजन फसल बढ़िया लगता है, प्यास लगे जल अच्छा लगता है, प्यास दे जोर से अगलो सीरापुर है, घी तैरता है बढ़िया जोर है, गर्मा गर्म, अरे मैं तीसरा मरू हो गए, बहुत बहुत सीरा बहुत बढ़िया है, भूख लगी जोर से जल जल बहुत ठंडा जल है, बहुत बने थे पियो तो सही, अरे मैं तो भूखा मरू, पानी हार्ड पानी मिले ये बहुत बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया है, मिलोगे क्या? सही थी पूरी भूख लगी, जोर से पड़ भी हो गए, भूख आप क्यों भूख और पूछो तत्काल पर पड़ता, तत्काल एकदम, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। वो मौका अभी बहुत अच्छा आया हुआ है। मैं तो कहूँ था कई तरह का व्याख्यान थे सुनो, आजकल व्याख्यान बाजार खुला हुआ है, कंप्यूटर में बात आ देती है, तो आपके घर बैठे सुन लो सही, पर सब सुनो, सब बात विचार करो, सब बात होगा तो विचार करो तो पता लगेगा इनमें एक शब्द है। प्रयागराज का कुंभ था, बहुत वर्षों की बात है, मैं भी गया था गीता प्रेस में व्याख्यान देता गया था, तो मेरे साथ में एक सज्जन थे, अब दोनों हुआ तो चाहते गुजर लो व्याख्यान सुना, व्याख्यान जगह जगह जगह जगह व्याख्यान लगा हुआ सुनता है, तो मैंने हल हल हल चलो डोका नाक है, सूखा डोका नाक है, चलो अब थाने का ठंडो का क्या है डोका नीरे है मद की तत्व बरसात साथ गया, मन कहता चलो सूखा डोका निके पंद्रह बनी पंद्रह, अब पंद्रह क्या है खुद का तारा पता लग जाए, खुद को पता लग जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। बिहार घड़ी जगह व्याख्यान में तारा खुद पता लगेगा, मैंने तो अब आरम्भ में कह दिया व्याख्यान अब नहीं है हमारा, वो रोजाना व्याख्यान है वो व्याख्यान नहीं है, अब साधन करो, ऐसे साधन की बात बतावे, साधन की बात हो जाए, आज विष्णु को बताया नहीं, आज सुबह बताया नहीं भगवान क्या है, व्याख्यान मत हो नहीं है। तो काला से जरूर फायदा होता है व्यक्तिगत, एक दिन आप एकांत बात करो फर्क पड़ेगा, दो तीन दिन करो तो फर्क पड़ेगा, एकदम फर्क पड़ जाए, पूरा पूरा मान लो तो पूरा फर्क पड़ जाएगा, जितना मान लोगे जितना फर्क पड़ेगा, प्यास नहीं गोड़ी है, एक संत थे, एक संत गए व्याख्यान कथा करने गए, कथा करते पंडित अच्छे और वहां जाते थे वो, तो जान पंडित जी प्यास बहुत लगी है, अच्छा भाई ठंडाई बढ़ाओ, ठंडाई बनाई गए दी, जल भी ठंडा और मेदा मार भी होती भी बढ़िया, नाले के पास बैठे वो कुल फूथूक बैठे थोड़ा पानी पियो, आपने कहा ठंडाई प्यास मिटे, ठंडाई से प्यास मिटे आप कहते हो, अरे ठंडाई लेता हूँ मुख में थूक देता हूँ, ये थूकने से नहीं मिटेगी तो कुछ आराम तो मिलेगा, ठंडी ठंडाई मिलेगी इतनी थी, मैं वहां पियो तो मिटेगी तेज, तो पंडित जी थूकते कोरे खुला करे कथा कहते हैं कुंड करते है थूकते सुनी सूती बात नहीं थूकती तो कुंड करे आपको तीस मिटा नहीं तभी तो कुंडला करते है कुंडला कोई मिटे पियो तो मिटेगा जो ते पियो तो मिटेगा जरूर मिटेगा, ये संदेह तो वही है, संदेह है ही नहीं, परंतु कुंडला मिटे को ठंड बढ़ जाएगी। ठंडा ये अच्छी है, बदाम है, खसखस है और गुलाब के बीज है, कई चीजें ऐसी ऐसे घोट कर बनाई बढ़िया में अच्छी लगती है, लगती तो अच्छी है। और तुख दे छोड़ दी कुल्ला कर कुल्ला से प्यास मिटे, बेटे पियो तो प्यास जरूर मिटे, पढ़ने से आप कुल्ला तुम दे कथा करते कहता सुने बात कह दे रही। बस हमारा मतलब क्या है बोलो, ऐसी कथा होती है प्राग कुल्ला तू गए कुल्ला ठंडा ही तो सी है कुल्ला तू गए कुल्ला गंड पैर पट गया गिटो गिटो बार मत तुगो गिटो भीतर भगवेश्वर जरूर मिटे जरूर। आओ करके देखो ऐसी बात है। इस वास्ते कहता हूँ मौको आज सो आयो है तो बाहरी आया इन्हें छोड़ो मत इन्हें तंग करो बुराजी होगा ये फिर मेरे से कह के तंग करते हैं तंग तो कर रहा हमने हमने दिखाया है एक माता जी हा जो बाणी बेटो को जो माता जी ने सेवा करी बेटो हो तो कह बेटो होगी तो भैंसो चढ़ाए गए जरा मैं भैंसो ला कर देवड़ी बांध लिया देवड़ी बांध दे भाषो जब जोर से चलो तो माता जी ठटे माता जी बट में बैठे ही मटका किया है बाड़िया ने बेटा दे लिया है बाड़िया ने बेटा दो पुत्र जो बाड़िया ने बेटा नहीं लिया है बाड़िया ने बेटो उधर छाप ने माता जी ने ये बात है बाड़िया ने बेटा दिया क्या कर रहा है नमाज आ रे श्री पंचेर उठ गए हरे हरे नम श्री पंचे श्री पावर पोसा श्री पंचे उठ हरे नम कथा सुन ले सर यह कथा सुन ले कैसे हो यहाँ कैसे यहाँ कैसे नदी है श्री पंचायत देर कैसे उड़ी श्री पंचायत देर उड़ गई उड़ गया हरे नमा हो गए कथा हो गई योग तो सही काम है तेरे पास अभ्यास बिना कैसे उसी अभ्यास बिना अरे अभ्यास है जो होता जड़ता से जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती चिन्मयता की प्राप्ति के लिए जड़ता का त्याग करना पड़ता है जड़ता की सहायता से चिन्मयता की प्राप्ति होगी बात करो एक ऐसी बात सुनी बोरी ऐसी बात है फायदा जरूर होता है हमारे मुझसे सम्मति मुझसे तो हमारी सम्मति है कि आप बात करो आओगे फायदा जरूर होगा। कुलत हो गया भाई, आज सुबह पूछ रहे हैं भाई क्या हो गया। मकई है भाई, मकई है, इंसू क्या बात, इंसू क्या बात, थे पकड़ो खोने करा गया। आज सुबह मैंने क्या कहा था बताओ, सुबह क्या कहा, बोलो बोलो बताओ, सुबह क्या कहा, जिसको याद होगा कोई खड़ा होकर बताओ भाई ये बात कही, बताओ कई आवाज आ रही है। तो यह बात है नहीं, एक जन क्या मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, सर सच्चा हमारे जो नाम नाम जन्म नाम अंते, यहाँ कई आवाज आवाज बहुत ठीक है। इन्हें मान लो, मान लो, भीतर मानो वो ने ऊपर वो सुनी, माने जे क्यों कौन है, माने जे क्यों नहीं, थे मान लो चाहो कौन है अंदा का, मान लो चाहो तो मान लो, अमेरिका में मनुष्य मरिया है, हिंदुस्तान में आ गया थे आदमी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान फौज आएगी अमेरिका से, अमेरिका है रात हो दे दिन उगता है वहां पृथ्वी पर, पृथ्वी पृथ्वी बीच में इतनी बड़ी पृथ्वी बीच बीच में, वहां से यहाँ हजारों आदमी 500 पहले आए थे, अब कई जगह आ गए, आज आज कई मशीन रख दी है, कई जगह सामान रख दिया है, अब सुने हैं, सुने हैं ना, तो आप बात पकड़ ली, जो भगवान वासुदेव सर वो कह दी थे माने कि नहीं, माने तो नहीं, तो उसको समय आवाज तो आवा क्या, मान ली, मान ले तो फर्क जरूर पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ता तो इतने एक दिन सुना दूसरे को रवा दो चाहिए, कुछ फर्क पड़ता है, कुछ रस आता है, फर्क पड़ता, लोग कहते हैं मैं लोगों सुनी है कि इस साल सत्संग अच्छी होती है, वो देखो भाई हमें नजीक और अच्छा नहीं हो जाओ, प्रश्न गोनी है क्या, बहुत फर्क पड़ा है आपकी बात सुनने से, स्वीकार करने से बहुत फर्क पड़ा है, तो सुनो मैं तो कहूँ इस साल हमारे पास क्या नहीं है, इस साल अपने साल यही काम का सोचा था, तो फर्क पड़ेगा जरूर, बोलो। एक तो सब लोगों के काम को छोटो सा प्रश्न है, बाद में पाछो दूसरो प्रश्न है, क्या है कि जो अस्पताल से बच्चे ले लेते हैं या अनाथालय से बच्चे ले लेते हैं, तो उनके माता पिता और पितरों को उसका पिंड पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मिलता है असली हृदय से ले लो, ठीक पालन करो तो, और शास्त्र में बात आई है, मैंने पढ़ी है कि उनके माँ बाप क्या हुआ, उनकी जात क्या मानी जाएगी, कि छोटा बालक है पता है नहीं उसको, ऐसा ले लिया हृदय से पाल देंगे ऐसी तरह है, तो उसी का ही बेटा माना जाएगा, उसी का ही संतान माना जाएगा, और पिंड पानी में मिलेगा, शास्त्र पाई ये बात पढ़िए, जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई, जद भी मृषा छूटत कठिन ही, जद भी मृषा छूटत बात वही है, झूठी है आप आज मिट जाएगा, ये गांठ कैसे छूटे, कैसे छूटे, आ एक मन में आ जाए आपके, कैसे छूटे, क्या करो, रात दिन कट गए, छूटे कैसे, छूटे कैसे, छूट जाएगी, छोड़ नहीं छूटे तो छूटे क्या पड़ेगा, सगरा संत संत दास संसार में कई कुकू कई डोड डूबन रो सासो नहीं नैत्री रो कोड डूबन रो सासो नहीं नैत्री रो कोड तेदर कोड बोले डूब जाते हो जी जो संसार बजे मन ही उसे कौन मत करे कौन माता बसी करे बोर बोलो जमा बोलो खुला खुलम खुला। आपने कहा कि ये नदी नहीं है गंगा है, मान लिया, क्योंकि गंगा तो दिखती है, स्वामी जी है मान लिया क्योंकि आप दिखते हैं, भगवान सब जगह सब में है ये मानने में ये कठिनाई होती है क्योंकि भगवान दिखते नहीं। दिखते जिसको मानते हो, जिसको दिखते हो तो मानते हो आप बात सच्ची है, दिखते जिसको मानते हो आप बात सच्ची है। ये बात सच्ची है ना, लाख रुपए मेरे को दे दो मैं देखता हूँ लाख रुपए दे दो, दो दो पांच लाख दे दो, देखता हूँ सामने फिर क्यों क्यों नहीं देते, दे दो मैं आप पांच लाख रुपए दे सामने देखता हूँ दे दो आखिर लाइए। आप जो यहाँ रुपया मांग लो तो दिखना बंद हो जाओ, आप कह दो दिखता हो तो रुपया दो, जिन्हें कह दे आप कौन दिखे दिखने से माने आप बात है नहीं, पर देख गया कोई मार सक रहा है पास है कोई देख लो बनियो ना तो है जनता मानी है कल वृक्ष है मानते हो तो सुनकर बात मान ले हो कि हमारे बेटे से गई हो गई कहीं फर्क पड़ी है बेटे तोड़ दो भाई फर्क पड़ी हुए तो तोड़ दो तो भाई फर्क पड़ी हुए बेटे से गई हो गई अब बेटे ने तोड़ लो ऐसा पहले तोड़ लो कि तो फर्क पड़ी हुए सगाई होगी ने छोरी वाला भी देखे सगाई होगी बीमार कई छोरा पड़ जाए चिंता को है ईश्वर चिंता हुई बैठे छोरी वाला था चिंता हुई पर कैसे बढ़ी ठीक है नहीं सुनवाई ठीक नाम नहीं है मान लो सो ते मान लो अगर हमारे मेरे छोरी डोबर है जो बीमार हो गई होगी थर चिंता हो जी कोई लैंड नहीं देर नहीं माने मरू मेरू मान लो मैं और भीतर जचेगी रोजिना बात करो आप गए जचेगी जरूर बात में कई बार बात ध्यान देते ही नहीं जोर देर का मैं क्यों ना एक एक दो दो समय दे वो लिखा दो लिस्ट नाम लिखा दो फर्क पड़ता है किसी का ज्यादा ज्यादा मान है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा मान है तो पट फर्क पड़ेगा समय फर्क पड़ेगा एकदम एक दिन में फर्क पड़ेगा ये रोजे सुनो फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है जरूर इसमें संदेह नहीं है फर्क जरूर पड़ता है फर्क पड़ेगा इसमें संदेह नहीं है जरूर फर्क पड़ता है। हाँ कोई भी फर्क पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा कृपा करो माने समय दे हो लगा दो मन घंटा भर सब माने हो लिखा दो नाम पर समय दे हो फर्क पड़ेगा। या बात करनी कोई मामूली है क्या थे बात करो फर्क पड़ेगा बात हरेक कहता है क्या हरेक आदमी कहता है फर्क पड़ेगा रोजी सुना हमको फर्क पड़ता ही नहीं रोजी ना सुनते हैं वर्षों से 25-30 वर्ष 40 वर्ष सुनते हैं तो कहीं तो फर्क पड़ा है जरूरी पास आते हो रहते हो सुनते हो फर्क तो पड़ा है परंतु जैसा चढ़ाते है वैसा ही पूरा जो फर्क पड़ेगा जरूर क्या लोग कहते हैं जिनको फर्क पढ़ना ठीक समझ दो। पूछ है कि आप कहो कि मानने से काम बन जावे डूंगर जी महाराज पूछ है ये मान्यता क्या है ये क्या मानना है वास्तव में दवाई देवे मन बुखार हो गए आशा में दवाई ले लो दवाई में दिखे से बुखार उतरे तो आयो तो बुखार गोली ले लो अरे बुखार आयो है गोली ले लो गोली ले बुखार बुखार क्या संबंध है तुम्हें बताओ क्या संबंध है बुखार आयो गोली ले लो चूर्ण ले लो चूर्ण के लिए बुखार है बुखार बुखार इलाज गोली है आप मानो ही और क्या ये प्रमाण बताओ गोली प्रमाण बताओ गोली लिया कई बार मारो बुखार उतर गयो जना मार देगी बुखार उतर खेमगा जी पूछो और खेमगा जी बिना अभ्यास हो तो ही नहीं चार फर्क पड़े आज ही बात करी आज ही फर्क पड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ा है गोली लग रही है गोली से होता है फर्क पड़ता है तो बात कर रहे फर्क पड़ता है गाय क्यों नहीं पड़ी था मानी को नहीं फर्क नहीं पड़े मान ली गोली ले गोली ले लो कैसी बात करे कोई ठीक डगरी बात हुए तो ठीक ही बात है बुखार आ गयो फिर गोली ले लो आवे बुखार खाओ गोली के आ कोई ढगरी बात नहीं है बुखार में फर्क पड़ता है मेरे संबंध में ठीक है क्या बुखार आ गयो गोली खा ले आ कोई बांधने की बात बताओ आप बांधने की बात तो मुझे उंगली में फर्क पड़े है तो बात करने में फर्क पड़े है उसके फर्क पड़े रहा है। पूछते हैं कि मान्यता क्या इस गोली की तरह प्रभावशाली है इतनी अरे गोली से ज्यादा है गोली तो कई बार फर्क नहीं फैल हो जाए गोली की तो ये गारंटी नहीं है कि बुखार उतारेगी पक्का लेकिन ये बात जो है ये तो पक्की है ये तो उतारेगी उतारेगी बुखार गोली में पक्की बात है गोली तो कहा फैल हो जाती है ये फैलती होती और आप मानोगे आप लोगे वैसे होगा स्वीकार करोगे हो जाएगा स्वीकार करोगे जाएगा फर्क पड़ता है कितना फर्क बात करे फर्क पड़ता है। आप कहते हैं कि वासुदेव सर्वम और संसार में जो हो रहा है वो लीला परंतु कोई किसी की आत्मा को दुख देता है कोई कुछ कह देता है तो ये समझ में नहीं आता कि वो क्या लीला है। हाँ कोई कह देता है कुछ लीला है कोई कह देता है कोई सुन लेता है लीला भैया उस समय में लीला समझने में कठिनता हो जाती तो भाई अब लीला समझने में था कठिनता है तो और सुगमता क्या बताऊं अरे गोली ले लेने से बुखार नहीं आता बुखार आता है गोली ले लो आता है बुखार ले लो गोली कोई डगरी बात है क्या डगरी बताओ क्या समझ गोली रोली बुखार क्या समझ गोली की कोई संबंध ही है तो बात ठीक है क्या बुखार आ गया गोली खा लो फालतू बात है गोली खाने क्या बोले है कि नहीं बुखार संबंध बताओ बुखार का और गोली का संबंध क्या है क्या संबंध है कहा हम नहीं मानेंगे यहाँ हम नहीं मानेंगे अच्छा महाराज नहीं मान चुके मत मानो नहीं मानो तो आप कहते उसने हमारा है कहते बिना समझे ही मान ले क्या बिना समझे मानना उसी का नाम है, बिना समझे माने उसको मानना कहते हैं, समझे माने उसको ज्ञान कहते हैं। मानना अलग है, ज्ञान अलग है, समझने से ज्ञान और मानने से विश्वास फर्क है। ठीक है, बैठी बात कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, ये आप कहते हैं, और इसमें अभ्यास नहीं है। ये दोनों बातें शत प्रतिशत समझ में आ गई। आपने कह दिया कि मान लो और इससे तत्काल प्राप्ति हो जाएगी, तो ये जब अनुभव होगा तभी तो प्राप्ति होगी। अब आप ठीक है, तो अनुभव में तो समय लगेगा। अनुभव में समय नहीं लगेगा, समझने की भूख लगाने में लगेगा। समझने की भूख नहीं है, सुन कर मारे चाहिए कि मारे चाहिए। कहते हैं कि इस साधन को तेजी से बढ़ाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो ये साधन अपने आप हो और एक मिनट भी हमसे छूटे नहीं। हम बढ़ावे कि हरदम राम नाम करो, राम राम राम राम राम राम, एक नाम एक शब्द छूटे इतनी देर मत जाने दो। आप आठ पौर करो, दो दो चार घंटा करो, दो चार घंटा ही करो, छूटे ने एक शब्द एक राम होता खाली बीच में ले जाए सचखंड। और इसमें जल्दी चाहो, जल्दी चाहो तो राम यू को मुख से राम को मन से गिड़ो, सोत कर जाओ बीच में नहीं मरो, सोत कर जाओ एक श्वास कर देखो होता है नहीं है। अब बीच में छोड़ देते हो कैसे होगा, सौ बार करो राम राम राम, मन से नाम भी मन से, एक गिनती भी मन से, मारा नहीं ये पेरा नहीं, मन से सौ नाम ले लो, सौ नाम कोई भाई में तो सबने हमारा सदे कमरे में जाकर कभी सौ नाम तीन तरह बीच में कर, बीच में बाल छूट गई फिर एक से सीखो, एक से सौ तक बीच में छूट गई तो बस फिर एक से सौ तक, बीच में छूट गई तो छोटो बता गया बढ़िया हो तो ग्यारह करी बात एक दौड़ा एक खा लिया एक दौड़ा से बात कर ये छूट गई एक छूट गई छूट गई। सौ नाम ले लो बीच में न जावे, कर देख लो हाल दात कर देना, कल बता देना, बस सच्चा करना। बीच में छूट जाए तो फिर छूट दो, फिर आराम से करो, बीच में छूटना भी है। सौ नाम ले लो, अब सौ नाम क्या बड़ा है, क्या कोई असंभव बात है। बोलो करके देखो, सौ बार करके देखो, कल हार गया देखो सौ बार ले लिया, सौ बार बीच में मन छूट गया तो मैं छोड़ू वो गल गई, वो बाद दड़ा ले लिया गल गई अग्ञास गल गई, फिर शुरू हुआ एक से एक शुरू हुआ तीस तक गया, अब दूसरी बात याद आ गई छोड़ो तो मिल गया। सौ नाम ले लो, सौ नाम घड़ी ज्यादा मेहनती नहीं है, इतनी बताओ देखो फर्क जरूर पड़ेगा। जैसे नाम हरेक नाम लो तो हरेक फर्क पड़ेगा। अब कीर्तन करते हैं, नमाजे में देखते हैं, कभी राजे में देखते हैं, भगवान में नहीं देखते हैं। अब इसमें कुछ है नहीं सरल उपाय, कितना सरल उपाय बताओ। सौ भगवान का नाम कोई कितने समय लगे, पर बीच में दूसरी बात आवे नहीं, आ जाए तो छोड़ दो, गलत बल गया हो तो क्यों टाइम कीर्तन को सुनाओ। उन्नीस बजे साढ़े तीन से साढ़े चार बजे, तो साढ़े तीन से साढ़े चार, अब बीस होने वाला है तो दस ग्यारह मिनट बाकी है, तीस तक चालीस तक कर दिया करो। सब करो भाई, सोदाम लड़ा सब कलार करा, किसी सो हो जाकर मैंने सो पूरा कर लिया। देखो आप फर्क पड़ेगा ही, पर बीच में बन जाना चाहिए, बीच में और बात आ जाए तो सुन दो, तो कर गया सोदा पूरा होना चाहिए, बीच में नहीं आती। जय मुगट वंशी वाले की जय।